Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Håkan Hjelstrøm for en lång, lång tid i radioresepsjonen. Skikke, skikke! Rea. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, over hele Norges land, i alderen mellom 12 til 60, har vi tatt med. Fra 12 til 60, tenker du? Ja, fra 12 til 60, det er hovedmålgruppen vår. Og da inkluderer vi Svalbard. Ja, vi landet, gjør det, og Bjørne og Jan Mayen også. Ja. Det er ikke det en del av Svalbard. Ja, kanskje det, men uansett så inkluderer vi de også. Vi inkluderer de også. Hei til dere alle sammen, og velkommen til radioresepsjonen altså. I dag så er det så, det kommer til å skje så utrolig mye sprøtt, og forskjellig, og variert, og bra i vårt program. Blant annet så skal vi ha den fantastiske tips- og triksspalten. Ja, og vi satt jo og pratet her før vi gikk på lufta nå. Hva er forskjellen på tips og triks, Steinar? Det kan, ja, og så spør du meg, for jeg er helt klar over det selv. Men så sier Tore noe veldig, veldig klokt. Kan du si det du sa da vi hørte på Håkan Hjelstrøm, Tore? Jo, det jeg sa var at et tips gjør hverdagen enklere, mens et triks gjør hverdagen gladere, som det heter i Se og Hør. Så bra! Det er derfor vi har denne tips- og triksspalten, så at du både kan få enklere og gladere hverdag. Enklere og gladere hverdag, ja. Råd om hvordan få et bedre liv, rett og slett, på generell basis. Og det får du hvis du hører på radioresepsjonen frem til klokka blir 12 i dag. Så skal vi møte a cappella-gruppen The Song Company i dag. De har tre medlemmer. Litt sånn som oss, egentlig. De minner litt om oss på mange måter. De har en som heter Gunnar, som ikke er, som fikk litt annen håndbagasje da de delte ut bagasje. Ja, han, men han har håndbagasje. Ja, helt klart. En slags form for bagasje har han alltid. Han har ikke en vanlig weekendbag, han har mer en dresspose. En liten herreveske, vil jeg sagt. Liten herreveske. Ja. Ja. Da, altså, hvis du tenker at din håndbagasje er kanskje en laptop, lommebok, penger, nøkler og så videre, så har han kanskje Gameboy og fargestifter. Ja. Og kanskje en fargebok som han kan sitte og kose seg med. Ikke ulikt det barn har i sin håndbagasje når de er ute og reiser, da. Man kan også for eksempel ha aktuell rapport. Ikke barn. Nei. Han kan også ha det. Ja, han kan ha det. I tillegg til Gameboy og fargestifter. Ja. Og så er det et høydepunkt til i dag, så jeg tror ikke vi skal si hva det er. Nei, ok. Nei. Det er greit. Jeg tror ikke vi skal si hva det er. Vi skal spare det litt. Og så skal vi høre nydelig musikk. For eksempel denne vakre komposisjonen av Turbo Negro. Fuck the World heter den. Oi, sant. Ja, det er ganske grovt, men vi lar det gå. Passe dystert, da. Det passer dystert, ja. P3. Dette er P3. Turboneger, fuck the world. Husker dere at det morsomme orkestret til han Kjetil Rollnes? Husker dere, hva heter Penthouse? Jens Pikenes, i hvert fall hans alter ego. Ja. Penthouse Playboys, ja. Riktig. De hadde en sånn morsom sånn versjon av den her. Ja. Fuck the world. Kanskje vi kan begynne med sånt? Ja. Er det noe for oss? Ja. Du tenker på easy listening-sjangeren som han da virkelig la beslag på i en periode her på, var det slutten av 90-tallet? Ja, jeg tror de fortsatt har, de har konserter, sånne julekonserter og sånn. Sist hadde de med Tone Damli Åberg og sånn. Mm. Og så la han litt sånn glam-aktig, og så kan han liksom klatre ut av forfatterstua si, journaliststua si, og så kan han ta på seg sånn glorete klær, og så kan han være litt popstjerne for et par dager. Han er jo en veldig morsom sosiolog, Kjetil Rollnes. Han er en av de morsomste sosiologene jeg vet om. Ja, faktisk. Morsomt for Harald Eia, kanskje. Ja, også morsomt for en sosiolog. Det er mye av det. Det er rart, altså. Det er rart, da. Veldig rart. Ja, vi må nevne selvfølgelig e-postadressen og sms-adressen til tips- og triksspalten. Det kan være lurt. Og hvis du har et tips eller triks, send det til 1987, bruk kodeord resepsjon, og lag et bitte lite mellomrom mellom resepsjon og meldingen. Ja, vi fant det ut i går at du er nødt til å ha et mellomrom. Du er faktisk nødt til å ha et mellomrom. Kanskje du har egentlig gått glipp av tusenvis av meldinger fordi folk har glemt mellomrom. Det kan godt være, altså. Ja. Hvis du har lyst til å nå oss på e-post, så skriv rrkrøllalfa.nrk.no. Og mange har skrevet tips og triks allerede, og det er veldig bra. Fortsett med det. Det kom til mye gode, faktisk. Både tips og triksene jeg ser her, som gjør både livet gladere og enklere. For tips gjør livet enklere, triks gjør livet gladere. Så for et konsept. Det er et fantastisk konsept vi har her nå, gutter. Ja. Bjarte Perl Kjøstheim. Ja, hei. Du ser så godt ut i dag. Tusen takk for det. Har du lyst til å dele litt med oss og lytterne hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Det kan jeg godt gjøre. Jeg har to små ting. For det første så var jeg så ekstravagant at jeg tok taxi fra jobb i går. Jeg skulle rekke en avtale, det var det som var greiene. Du har avtale på ettermiddagen? Ja, men drit i det avtalen. Poenget var bare at han taxisjåføren, han var veldig snakkesalig. Jeg tror han kom fra Pakistan. Pakistan. Jaha. Men han banna noe så inn i granskauen. Han sa faen to ganger i hver eneste setning. Oh, ja. Ja. Det ble skikkelig fascinert. Så et øyeblikk så trodde jeg bare han kunne faen. Men når vi kom nedover mot byen, så kunne han helvete også. Ja, gratulerer. Ja, ikke sant? Men kanskje ikke det er like sterkt i islam, for eksempel, det å kalle på djevelen, at de kanskje, jeg vet ikke om de har det en annen djevel der, eller er det samme djevel? Det er vel, jeg tror de har vel egne djeveler. Ja, man sier at det er samme djevel. Gud, så er det samme djevel da. Ja. De har forskjellige profeter. Ja, de har, det har jeg fått på meg. Ja, men det er greit med profetene, men dette med djeveler, det har ikke jeg helt orientert meg. Nei, jeg tror nok de har en, siden han var så, ja, banna så lett som han gjorde med vår djevel, så tipper jeg de har en egen djevel. Men de har jo sånn, ofte taxisjåfører, at i hvert fall kanskje de som er altså pakistanske første generasjons taxisjåfører, har kanskje første generasjons taxisjåfører, eller første generasjons innvandrere, som har blitt tilfeldigvis taxisjåfører, at de har en sånn tendens til å prøve å speile, eller kanskje speile kundene sine litt mer enn enn det norske taxisjåfører gjør. Mm. At de liksom, fordi de har på en måte fått sin norske oppdragelse i taxien, at de er vant til at kundene mine banner sånn. Fy faen! Ja, kjør fy faen i helvete nå! Kjør meg fort ned til Stortinget! Fy faen! Ja, så du trodde kanskje det var meg han så på? Jeg ser han der. Jeg tenker bare generelt kunden. Generelt kunden, ja. Mm. Ja. For du banner jo ikke så mye. Nei, ikke så mye. Nei. Ja, men så koselig. Men var det en hyggelig tone? Ja, veldig, veldig hyggelig tone. Men ja. det var helt greit for meg. Du må bare banne, du var helt gjort det, men det var bare... Du sa det til han? Nei, det sa jeg ikke. Jeg tenkte bare stå på. Men det var overraskende mye, altså. Du hadde en del 2 også av historien? Ja, jeg hadde del 2. Når jeg kom hjem, så leide jeg en DVD-film. Da så jeg Rambo, den nye filmen til Sylvester Stallone. Fantastisk. Og fy søren, og snakk om alt det stresset. Du har 2 ting nå, du er klar over. Ja, jeg sa egentlig innledningen at jeg ba meg for å komme med 2 ting her. Ja, men du fikk vel ikke noe som... Hvis man melder det, så er det vel lov. Okay. Ja. Og apropos Burma, fy søren som han ordner opp i Burma. Ja, han gjorde det. Ja, for en aktuell film. Er det dokumentar det, eller? Det er vel delvis dokumentar. Det var i hvert fall mye kjent stoff. Han snakker han i kamera, for eksempel. Nei, det gjør han ikke. Men det er litt sånn... Jeg lurer på om det var noen voice-over, men det er ikke sikkert bare... Det kan godt være det ikke var. Men poenget, det som... Fyren var jo blitt ganske gammel, og han var blitt litt sånn fredsommelig. Det var jammen meg. Tok jammen lang tid før han... Histe seg skikkelig opp. Og han prøvde med diplomati før. Ja, det gjorde han. Han sa, dra nå ikke inn i Burma. Det var noen misjonærer som kom der og sa at de ville levere noen bibler og litt sånne ting. Og så sa han, nei, dropp nå Burma for all del. Ja. Men så når han skjønte at det her må jeg trå til, så trådde han jo til som bare juling. Ja, gjorde det. Ja. Skjøyt og... Ja, jeg tror faktisk aldri i hele mitt liv har sett en så voldelig film. Hva sier du det? Anbefaler terningkast? Ja, jeg vil si, underholdningsverdien var ganske høy, så jeg gir en 5-er. Såpass bra, det er jo en salgssuksess. Det er gudfaren, det. Ja, det er det. En voldsomt voldelig. Takk for dine 2 historier. Kan vi ha det som en regel at du prøver å trekke ut på en måte høydepunktet fra de siste 4 timer, i stedet for å ta 2 ting? Jeg kunne ha flettet det inn i hverandre, sånn at det ble en... Ja. Altså, du Rambo kjørte taxi, og dere kjørte i Burma, kanskje? Eller kanskje det var en burmeser som kjørte taxi. Det er ikke så vanlig. Kan, første generasjons burmeser, kanskje. Tore Sagen, noe spennende som har skjedd i løpet av de siste 24? Ikke veldig, nei. Men jeg gjorde da noe i hvert fall uvanlig. Altså noe som brøt med mine daglige rutiner, og det var å grille laks og vaske sengetøyet mitt. Det er egentlig 2 ting. Samt rydde noe i bøkene, det er kanskje 3 ting. Oi, sånn. Så det var det jeg gjorde i går. Smakte fortreffelig. Lakenene ble rene. Ja. Og jeg... Laksen var god. Ja. Laken ble ren og laksen var god, sier. Ja, ja. Hvor ofte skifter du laken, Toremann? Jeg må si at jeg er vel ikke den ivrigste lakenskifteren jeg har hørt om. Nei. Jeg har vel litt samme syklus som jeg har med buksene mine. At jeg kan bruke de i to-tre uker til og med. Ja, men 2 uker synes jeg er innenfor. Ja, det synes jeg også. Okay, ja. Men 3 uker da begynner det å bli gult. Jeg tror kanskje jeg er en av de mest ivrige lakenskifterne jeg vet om. Ja, det tror jeg. Ja. Altså, jeg prøver å gjøre det hver uke. Ja. Såpass ingen uker. Men ikke. Men ikke vask buksene, lakenene sammen, det er dumt. Ja, i hvert fall noen som har kjøpt meg nye fine svarte bukser. Men jeg har jeanslaken, skjønner du. Så da kan jeg vaske sammen buksene. Det er jo kjempedeilig da. Det er litt vondt akkurat i begynnelsen, men det blir mykere utover i uka, tenker jeg. Du er så klok. Ja, tusen takk for det. Du kan bruke tørketrommelen, så blir du kjempemyk, men da krymper det jo. Jeg gjentar, du er så klok. Tusen takk for det. Ja. Er det sånn stonewashed? Nei, da må du ha steiner inn i der, og så ødelegger du maskinen. Ikke begynne med de steinene. Personlig, spiste brødskiver til middag, og spilte Call of Duty stort sett hele dagen. Altså, trist meny, men så gøy alt andre. Ja. Det var andre ting også, men det var to ting det også. Flettet det fint i hverandre. Det var veldig bra flettet. Ja. Ja, vi har delt, og jeg vet at lytterne setter enormt pris på det. Send oss tips og triks, 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalpa.nrk.no. Dette her The Last Shadow Puppets med låta The Age of the Understatement i radioresepsjonen på NRK P3. P3. Self-esteem var det med The Offspring. Før det så hørte du The Last Shadow Puppets med The Age of the Understatement i radioresepsjonen på NRK P3. Det kommer inn veldig mange fine tips og triks til oss. Og mest tips, om jeg får lov å bryte inn. Og det kanskje fordi at det er lettere å komme på gode tips man har enn gode triks man har. Kan ikke du si hva forskjellen er, for jeg glemmer det stadigvæk. Et tips gjør hverdagen enklere, mens et triks gjør hverdagen gladere. Ja, så et tips er for eksempel sånn at man kan skjære brød, ikke bruke brødkniv, men bruke sånn skarp forskjærskniv i stedet. Dette er et tips. Tips som du er veldig glad i. Vet du hva? Jeg har blitt så glad i det, og jeg bruker det hver eneste. Jeg får det ikke til. Jeg får ikke til å starte kuttingen når jeg bruker glatt kniv. Skal jeg si hva som er problemet da? Nei. Du har for sløv kniv. Eller jeg mener ja. Du har for sløv kniv. Ja, riktig. Ja. Mens et triks da, det blir å jonglere med brød og kniven. Ja, men da må du... Er det nyttig? Nei, det er ikke noe alle kan ha... Det gjør ikke livet gladere for alle. Nei. Men det for eksempel som mange da har lyst til at, å få frem, det er å kaste Mentos ned i colaflasker. Det er et triks. Det er et typisk triks. Partytriks er det mer. For alle vet hva som skjer da. Og hvis du ikke vet hva som skjer da, da er du ikke ung i Norge per i dag. Nei, da har du ikke vært på YouTube og sjekket Mentos i Pepsi Max eller Cola Light. Nei, da kan du gjøre flaske. Det også og få gleden av den morsomme overraskelsen det er. Det er veldig, faktisk, kan være lurt. Altså når det gjelder triksene som vi presenterer her i resepsjonen, så er det jo triks som har, altså ikke nødvendigvis lytteren har funnet på, men at man har på en måte tatt det fra et sted eller hørt om det. Mm-hmm. Og sannsynligheten for at det ligger på YouTube er ganske stor. Så gå inn og sjekk det. Ligger på YouTube faktisk. Alle verdens triks ligger stort sett på YouTube. Det gjør faktisk det. Vi skal snart møte en koselig gjeng fra, det er vel fra Oslo hele gjengen. Er det ikke fra Drammen da? Nei, jeg tror det er fra Oslo. Ja, da er det bare jeg som styrer, blander med noen andre. Ja, nei, jeg tror de skal ha en oppsetning i Drammen som heter Syng med den stemmen du har. Mm-hmm. Og de er en a cappella-gruppe, og de heter Stig Karlsen, og så heter han ene Botnes, og han siste heter Gunnar. Men det er ikke navnet på a cappella-gruppen? Nei, de heter The Song Company. Riktig. Ja. Og de synger da a cappella. Hva er a cappella, Bjørte? A cappella, det er når man synger uten akkompagnement. Ja. Det er bare ren sang fra menneskekroppen. Men man kan si bom, pa, bom, bom, bom, i stedet for at en bassgitar spiller det, for eksempel. Ja, bom, bom. Kan du bare si så mye du vil? Ja, det er helt naturlig også at den ene stemmen for eksempel tar seg av bassstemmen da også. Kan man ha for eksempel lead-gitar med wah-pedal i stemmen? Sånn. Ja. Du kan lage alle de lydene du vil med munnen, og det går inn forbi det man kaller a cappella. Men det er ikke så mange a cappella-grupper som er noe særlig innovative når det gjelder det å bruke stemmen sin til andre ting enn bare pom-pom-pom og penetoner. Nei, Bobby McFerrin har jo vært fantastisk flink, men han er jo bare en a cappella-solo-artist. Men har han hadde konsert i Oslo i går, eller så er det i kveld. Jeg husker ikke helt. Er det sant? Da må man bare løpe og få tak i billetter med en gang. Ja. Det sto i avisen at han inkluderer ofte publikum i showene sine. De får sikkert over å lage lyder på kroppene sine. Helt sikkert. En ting til jeg skulle si om The Song Company. Jo, de har jo også, bortsett fra Bob McFerrin, så har de også The Real Group, som en svensk akkabellgruppe, som forbilder. Mm. Så det, men de sliter litt da, fordi Gunnar er den som har... den minst håndbagasje. Ja. Han har lengst vei å gå da, til å komme frem til et godt resultat med stemmen sin. Ja, la oss høre det. Men heldigvis har jo de to andre enorm musikalsk håndbagasje. Det skal sies. Takk og lov for det. Ja, heldigvis. Vi skal få høre The Song Company etter at vi hørte Asa med Fire on the Mountain. Hei, jeg heter Stig Karlsen, jeg er 24 år, og jeg er tenor i a cappella-gruppa The Song Company. Hallo, jeg heter Lars Båtnes, og jeg er 28 år, og synger Stikker ikke opp på meg, Donalds. Jeg er så snistig, jeg er sulten. Ikke nå, Gunnar. Gunnar, si hva du heter og hvor gammel du er. Nei, jeg er ikke i form, har jeg sagt. Jeg koser meg, det er lov, sier mora mi. Nei, æsj, for faen, Gunnar, hold opp med det greiene der da. Ta hånda ut av joggebuksa, og så sier du hva du heter og hvor gammel du er. Slutt. Nei, jeg koser meg, Stig, ikke ta på meg. Ja, du kan ikke kose deg nå. Vent til du kommer tilbake på hjemmet nå. Skal aldri tilbake på hjemmet. Jeg vil være sammen med dere for alltid. Ah, du klorer meg, raspa. Nei, det gjorde han ikke. Jo, på armen. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg heter Gunnar Kaviar og 49 år! Sånn jævla jævel! Ja, kjempebra, Gunnar. Se, jeg ser på meg! Jeg kan hoppe! Nei! Ok, da prøver vi på nytt. Er alle klare da? Ja. Er du klar, Gunnar? Ja, du maser, Stig! Nei, jeg maser ikke. Jo, du maser! Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bum, bum, bum, bum, bum. Don't worry, be happy. Woo-hoo-hoo-hoo. La-la-la-la-la-la-la. Don't worry. Altså, det er jo en belastning å ha Gunnar med i a cappella-gruppa, for han gjør det jo ganske vanskelig for oss å bli tatt seriøst. Ja, og så er han jo avhengig av rullestolbilen, og så insisterer han jo på å sitte i sakkosekken når vi øver, og når vi har konserter. Ja, det er klart han trenger hjelp til å komme seg på do. Ja, så hadde det ikke vært for at vi som sanggruppe får økonomisk kompensasjon av kommunen, for at han skal få være litt mer utenfor institusjonen, så hadde jo ikke han vært med strengt tatt. Ja, det er helt enig. Hadde ikke vært for at vi fikk penger fra kommunen for... Ja, det var akkurat det jeg sa nå. Det med støtte fra kommunen. Ja. Hva snakker dere om? Stig, hva snakker dere om nå? Vi snakker om noen ting, Gunnar. Dere snakker om meg! Nei. Jo, dere sa at ikke jeg var noe flink til å synge, at jeg tok på en lille jente. Nei, det har vi ikke sagt. Men jeg var ikke meg, for jeg vet ikke bedre enn jeg, det sier mora mi. Ja. Jeg kan ikke noe for at mamma og pappa og din jente ble lei seg, Stig! Det får etterforskningen vise, Gunnar. Ja, det er alt for tidlig å si noe om det nå. Jeg tar svart veldig karate. Skal jeg ta karatespark på deg? Nei, jo! Ikke gjør det. Jo! Nei! Slapp deg litt, Gunnar. Jeg er ikke justi, jeg hører bare dårlig. Det sier mora mi. Vi skal til Drammen og synge i Drammen Teater i morgen, så vi må jo øve litt. Vi har laget en forestilling som heter Syng med den stemmen du har, og med Gunnar i ensemble, så blir den titelen kanskje litt mer sann enn man egentlig hadde lyst til. Ja. Ok, reis deg opp av sakkosekken nå, Gunnar. Ja, men du må hjelpe meg da, Botnes! Kom igjen da, kom igjen da. Nå kommer du inn på verset, Gunnar. Jeg er sliten. Ok. 3, 4. Bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Well, then I have come and the land is dark. Stand by me. Stand by me. Kjeften var det jeg kom inn når jeg skulle. Kjeften er jeg. Kjeften er jeg. Vi tar det for toppen, ja. Nå, vel. Bom, bom. Well, then I have come. Stand by me. Stem på meg! Stem på meg! Jeg er ikke for tidlig! Det er for tidlig, altså. Du kom inn alt for tidlig. Jævla, jeg vil ikke være med! The National Bank med låta Family i radioresepsjonen på NRK P3. Går det bia av hjertet? Det går bia. Det går kjempebia. Går det bia, tror jeg? Ja, går kjempebia. Ja, så bia da. Vi skal i gang med tips og triks, vi. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia, liksom. Åja! Vi må aldri skal begynne å gjøre. Ja. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Mm, vi er i gang med denne, ja, jeg synes den er utrolig, denne spoten. Ja, det er den. Og vi er i gang. Ja, jeg kan godt begynne hvis det er det om å gjøre. Ja, ja, ja. Det er et tips faktisk som kommer fra Nelvin. Han er kledelig lubben, tyr, født i algens år. Hei, Nelvin. Hei, Nelvin. Du er som en koselig fyr. Ja, det tror jeg han er også. Ja. Han har et tips han som forenkler julerengjøringen. Og han sier, jeg skal prøve å... Jeg skal prøve å fatte meg i kortet, for det er ganske lang mail egentlig, men det essensen i tipset er at man skal dekke til kjøkkenskapene, altså de øverste delene av kjøkkenskapene, med bakepapir, for å slippe å tørke av fett når julerengjøringen kommer. På toppen av skapene, ikke øverste del, men faktisk toppen. På toppen, ja. Den vandrer til toppen. Ja, da sier han at alt fettet har lagt seg opp på disse, i stedet for å satt seg fast på skapet. Men det husker jeg at min mor gjorde før, det tror jeg hun har sluttet med nå, men at hun la også sånn matpapir eller sånn papir inn i skaphyllene. Ja, vel, ja. Såpass, ja, ja, jeg tror det var vanlig før i gamle dager. For da var såpe dyrere enn bakpapir, var det ikke sånn? Det tror jeg var det, ja. Bakpapir var jo noe av det billigste man kunne få. Ja. Grusomme tiden av såpe og dyrere enn bakpapir var. Det eneste de hadde råd til var semule og bakpapir, og så levde man på det. Hadde man skapet fullt av semule, så sto opp på bakpapiret. Ja. Jeg må si bare til det tipset, for det er ikke triks. Nei, det gjør ikke hverdagen gladere. Nei, det gjør det kanskje enklere. Men det å ha altså, bakpapir opp på møblemanget, jeg synes ikke noe særlig om det. Jeg synes det ser litt, kan se virkelig litt rotet. Nei, men jeg synes det ser litt sånn kult ut når de har sånn plast opp på sofaene sine også, som de har hos foreldrene til Raymond. Jeg elsker Raymond. Det ser litt sånn praktisk ut. Du elsker den serien? Ja. Du elsker Raymond? Ja. Men, han elsker han. Det har vel noe med her, altså Nelvins tips går jo på at man kan dekke til steder hvor man ikke vanligvis kikker. Ja, men hva er vitsen? Kan det ikke bare være fett og guffet oppå der? Da spiller det noen rolle. Ja, det kan jo føre til at sykdommer sprer seg enklere der du bor. Ja, der jeg bor. Det er ikke noe, egentlig noe sånn debatt... Vi skal ikke debattere alle tipsene. Jeg har ikke bedt om å debattere det heller. Nei. Nei, men i hvert fall hvis det er noen som driver puss opp kjøkken eller skal kjøpe nytt kjøkken, så vil jeg anbefale oss å få kjøkkenskapene helt opp til taket. Det er jo det aller beste. Det er helt genialt. Konge, altså. Gjør det? Ja, min egen erfaring at det er smart. Du tror ikke noe på, jeg tror du har hørt av noen andre. Ja. Vi går videre, det er så mye her vi skal ta tak i. Bjørte, har du et der? Ja, jeg har et her fra Skytte 84. Hei, Skytte. Hun heter Camilla. Hei, Camilla. Jeg tror kanskje hun ville være anonym, men... Det vet ikke vi. Det vet ikke vi. Det må du skrive. Too late. Ja, hvis du ønsker å være anonym, skriv det, altså. Lært av min mormor, hvis du legger kjøkkenkluten i mikroovnen i et par minutter, så blir den steril. Nei! Ja, det var lurt. Det var altså, skru på, da. Altså... Ja, det må du, det må du. Det, ok. Ja, jeg var litt revete. Ja, det revete. Eller kvarulant, alt ettersom hva man ønsker å kalle det. Skal jeg ta et? Ja, har du et triks, kanskje? Skal vi se om jeg har et triks her? Nei, det er ikke et triks her. Tipset, ja, okay. Vent da, jeg skal finne et litt bedre et. To sekunder. Vi venter mens vi. Ja. Vent litt grann. Det går på data, ja. Ja, dette er et tips for dating. Heisann. Der er fortrinsvis til gutter, tror jeg. Det er fra Kristian, fisk født i metallappens år. Og han sier at det er en tommelfingerregel når du skal... Er det det samme som triks? Altså, lurer du på hvor ung kjæreste det er sosialt akseptabelt for deg å ha? Mm-hmm. Det er mange som lurer på det, ikke sant? Helt sikkert. Tommelfingerregelen er, du bør ikke innlede et romantisk forhold til noen som er yngre enn din alder, delt på 2 pluss 7. Eksempel da, hvis du er 40, sånn som du er, Bjørte, hvis du er cirka 40. Er du 40, så bør du ikke ha en kjæreste yngre enn 40, delt på 2 pluss 7. Altså 27 år. Okay. Er du 20, så burde du ikke ha en kjæreste som er yngre enn 20, delt på 2, pluss 7, altså 17 år. Mm. Det synes jeg var fenomenalt triks, tips. Gjelder dette... Hvis du er 18 år, da, hvordan fungerer det da? Hvis du er 18 år, da tar du 18 delt på 2, som er 9, pluss 7, som er 16. Det går akkurat det. Det er ikke noe problem. Det går hvis du er, altså, hvis du er 16 år også. Mm. Delt på 2, 8, pluss 7, 15. Da leier de bare... Ja, men da, ikke sant, for da er du 16-15, så er det, det er ikke lov til å ligge med henne. Jo, da, du har lov til å gjøre det, fordi det er greit. Gjør det, men det ikke på. Si det noe. Men tror det, eller Reina, nå har Tore et tips, er det det, triks, som fortsetter egentlig der du slapp nå? Ja, det er et sex-triks. Ikke på den måten. Det er et sex-triks for jenter, og det er fra Ingrid's Smoking Lounge-avdeling, tips og triks, også morsomt navn der. Hei, Ingrid. Hei. Hun skriver: tar du p-piller, minipiller, som det tydeligvis er et alternativ, ikke for prevensjon, men for å hindre menstruasjon, som meg selv, ta kun et par piller i uken, annen hver dag, hver tredje dag, og så videre, alt etter smak. Da sparer du både resept og piller, pluss ikke minst penger. Vet du at du skal ha sex en dag, i anførselstegn, så begynn regelmessig på pillen igjen 4 dager før oppstart, og et par dager etter utført akt. Dette her var avansert. Ja, men hvis du skal ha et par dager før og et par dager etterpå, så kan du jo like godt ta de hele tiden, ja. Ja, det er sant. For da, det, altså, man vet jo aldri når denne dagen oppstår. Nei, la oss si det lørdag, så betyr det at typisk lørdag, eller fredag, eller onsdag. Ja, men la oss si det lørdag, så betyr det at du er pillefri tirsdag. Ja, riktig. Men da, men generelt så har jeg lyst til å si, altså, jenter eksperimenterer veldig mye med p-piller og utsetter mensen og sånn. Jeg synes ikke man skal tukle med skapeverket. Nei. Jeg synes man bare skal eventuelt ikke bruke prevensjon. Og hvis det blir et barn av det, ja, så oppdra det så best du kan. Du er den som tar vare på verdiene her i radioresepsjonen. Familieverdiene. Jeg er det, tusen takk. De kristne gode verdiene. Jeg er konservativ sånn. Vi tar flere tips og triks vi snart. Send inn til oss 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Disciplines, som har blitt dårlig behandlet av Oslo for en stund siden. Det er en tøff by å bo i, altså. Ja, låta heter i hvert fall As Long. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Vi må jo bare stole på dere som sender inn tekstmeldinger og e-poster til programmet. Og jeg har lyst til å ta et tips her fra Joakim, som er vær. Hei Joakim. Hei Joakim. Og han, det høres godt ut. Jeg kan på en måte smake det for meg, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og det står her: bland eggerøre og jordbærsyltetøy. Spis med skje eller på brødskive. Kjempegodt, hilsen Joakim. Det står ikke noe om når man skal blande det sammen. Er det når eggerøren er ferdig, eller er det under produksjon av eggerøren? Jeg innbiller meg at det er når den er ferdig. Ja, det tipper jeg også. Du har lagt eggerøret på skjeve, og så tar du jordbærsyltetøy på toppen der. Men det kan jo, vet du hva? Hva må man også skive det inn i eggerøret også? Ja, men hva må man også bare vispe det inn i selve røret? Ja, da får du en veldig søt og rødaktig røre. Ja, det er navnet. Ja, ikke sant? Røret. Da synes jeg det er fristende å kanskje hive i litt sånn sjokoladesaus. Ja. Da, men dette er ikke et tips, for det vet du ikke sånn om er godt. Så du må nesten erfare det selv altså. Ja, jeg skal erfare det selv. Jeg kan ta et annet tips her som kommer fra Ter. Hei Ter. Hvis du skal velge Norge som hjemland fra en liste på internett, dere skjønner sikkert hva jeg mener, hvis man har handlet for eksempel vare på internett, velger meg navn, du er en fast liste av alle landene i verden. Det er en sånn rullegardin. Rullegardin er det heter på norsk dataspråk. Mm. Og da sier Ter at hvis man trykker O for å komme fortere til Norge, så kommer man til Oman, og Norge blir da å finne rett over i stedet for å trykke N, for da må du gå gjennom både Nederland og masse andre N før du kommer til Norge. Hvilke andre N av... Nigeria, New Zealand må man gjennom. Ja, i hvert fall, da er det allerede tre, så da er det bedre å gå rett til O. Ja, og så en opp i stedet. Ja, det er så smart. Det sparer, altså, gjennom, hvis det handler mye på internett, da, og når du dør, kanskje når du er 80, så har du kanskje spart en dag, da, på å gjøre det der. Antageligvis. Smart. Jeg kan ta et fra maler Alex. Det er et tips. Han er født i Bengalakensår. Ja, det er humor. Jeg synes alt med Bengalak, synes jeg er litt morsomt. Ja, ja, ja. Han snakker vel av egen erfaring. Han har prøvd ut selv. Skal dere male huset, så bruk Jotun Demidek Optimal, vannbasert maling som holder dobbelt så lenge som all annen maling. Det kan jo hende at det er produktplassering. Han faktisk det, jobber i Jotun. Det går an å sjekke opp i ettertid. Men en litt interessant ting om Jotun. Jeg snakket med en fyr som jobbet på Jotuns laboratorium. De har egne laboratorier da? Ja, de har det, der de utvikler fager. Og det han kunne fortelle meg var at Jotun, de har over 900 forskjellige hvitfarger. Nei, det er jo ikke mulig. Da er det jo ikke hvit heller. Er det ordentlig hvit da? Ja, det er forskjellig. Er det sånn, kaffe latte og sånn? Det er liksom en hvit farge da? Jeg vet ikke, jeg vel. Det var dette bare noe han sa til meg, så jeg valgte å tro han. Ja, det er veldig... Du tror på alle da, for eksempel. Er det sant? 900 forskjellige hvit farger? Fantastisk! Sa du? Ja. Men tror du at altså, Drygolin har færre hvit farger enn Jotun? Nei, men Drygolin er dritflinke hvis de har over 900 forskjellige hvit farger. Nei, men hvis de tangerer da, med like mange... Ja, det er Drygolin... Jeg håper å si kudos, men kjempebra til dere. Hvis du skal, på en måte, hvis du er malingprodusent i verden per i dag, så er du ommer å ha flest mulig hvitfarge-nyanser. Det er de som har flest. Ja, det er statssymbol i malingbransjen. Du har sånn antikk-hvit, har du ikke det? Så elfenbenshvit. Jeg kan ikke sitte her og ramse opp alle hvitfarge, for da blir vi sittende her til i morgen. Elfenbenhvit, var det du sa? Ikke noe sånt. Det er ikke lov, det. Det er fredag, elfenbenet. Det er ikke lov. Okay. Skal vi se her. Her kommer det litt sånn shady tips fra Per Olav. Han skriver: når man har litt mye kaffe igjen i koppen og ikke vil trakte ny, sett koppen i mikroen i cirka 30 sekunder, så er den som ny. Er den som ny da, Per Olav, eller er det som å smake mikrooppvarmet kaffe? Jeg tror ikke den smaker helt ferskt. Jeg tror ikke det, jeg har faktisk prøvd det en gang, og jeg synes ikke, det blir alt for varmt for det første. Ja, det blir unaturlig varmt. Unaturlig varmt, og så smaker det ikke vanlig kaffe, smaker mikrobølgeovn. Eventuelt det du har stekt i mikrobølgeovn på tidligere, altså ferdig pizza og så videre. Er du revet til nå, Tore? Hvordan da? Du har prøvd det? Ja da, jeg prøvde det. Men steker du pizza i mikrobølgeovn, eller koker du pizza i mikrobølgeovn? Jeg gjør ikke det, jeg har ikke mikrobølgeovn igjen. Ok, gratulerer. Takk for det. Skal vi ta noen flere her, vi? Ikke noe problem, ikke noe problem i det hele tatt. Å, nei, jeg har så, oi. Du, kan jeg ta en? Ja, for dette har jeg prøvd selv, og det fungerer supert. Det er fra Løven Fred. Hei, Løven Fred. Hvis du har hatt fest, og masse folk som har røyket og alt det samme sånn indørs, så sett frem en liten bolle med eddik etter festen, og la den stå til dagen etterpå. Så forsvinner lukten. Rart, betyr det da altså, i tillegg til at du har fjernet røyklukten i lærheten, at du har røyksmak på eddikken? Ja, men den, det ja, bruker du, bruker den. Den, du bruker ikke den. Du bruker den etterpå. Det er kasteedik. Det er kasteedik. Det er kasteedik. Typisk kasteedik, ja. Jeg har et her fra Lille Arnberg. Ja. Hei, Lille. Lille Arnberg. Født i kjøleskapets år. Det er så fjolte. Ja, det er veldig fjolte. Ja, i stedet for å ta vanlig rømme på pizzaen, som mange gjør, lag holiday dip og ta på i stedet. Dobbelt så godt og like usunt, skriver Lille Arnberg. Ja. Holiday dip er jo da potetgulldip, ikke sant? Akkurat. Seasoning mix og sånn. Så du har potetgulldip i stedet for da denne lørdagspizzaen, da følger du med sånn så guffendip, og så kan du bruke ja. Potetgulldip i stedet. Dette er jo et tips som grenser til å være triks, for det gjør faktisk livet gladere. Det er et skjæringspunkt mellom tips og triks. Men min erfaring også med Grandiosa sin lørdagspizza, det er jo det at det der følger med sånn en dip der også. Og du, ja, som jeg sa. Ja, det er det du sa, ja. Og den kan du også bruke til sånn potetgull og greier. Det fungerer. Fant du på dette helt selv når vi gjort det? Så lur du her. Det er bare å snu hele operasjonen på hodet. Ja, ok. Ja. Det var manusbasert altså. Et kort til før vi går videre. Jeg kan ta et jeg ja. Det er mix og tips. Hei elektriker. Stian heter han. Strømmens... Ja, jeg beklager, jeg hadde ikke lest gjennom ordentlig på forhånd. Det er fra Stian, han er elektriker. Og han har et tips, og det er å fylle diesel og bensin på mandagsmorgen, for da er det billigst. For bensinstasjonen har ikke rukket å sette opp prisene til listeprisen for kommende veke. Smart. Det er noe nordmenn elsker det å få billig bensin og diesel. Det er public service. Jeg vil bare si idioter til oss. Vi er idioter, for Drygolin er et Jotun-produkt. Nei! Åh! Oh. Det er det flaueste. Vi er idioter. Det er, vi bare kaster inn håndkle og innrømmer det. Vi skal snart få nyheter her i P3 og i radioresepsjonen. Det er, hvem er det som har det? Revdal som har det i dag? Jeg tror det er Revdal som har det i dag. Jeg synes det var så flaut i det med maling. Kan vi ikke bare runde av hele sendingen nå? Nei, vi har en time igjen. Det var skikkelig pinlig, altså. Vi skal høre Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter Groovejet, heter henne. If This Ain't Love. Jeg har ikke, visste jeg ikke. Det er bare for å få med hva den handler om. Ok, snart får du oppdateringer fra Petra Nyheten. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Duffy med Mercy i ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3, nemlig radioresepsjonen. Ikke at det er noe særlig konkurranse på de andre kanalene. Er det det? Det er dette som gjelder, er det ikke det? Jo, det er jo selvfølgelig det. Altså, ikke for å bli cocky, men... Nei, men det er KHV-ere det, altså. Nei, det er små cocky, synes jeg. Jeg er små cocky, men altså, ta så sjekk ut de andre kanalene, se om det er noe bedre der. Jeg tror ikke det. Hvis du liker det bedre, så vær så god. Ja, altså, sånn er det når man lever i en fri demokratisk stat, og man kan velge nøyaktig hvilket radioprogram man vil å høre på formiddagen. Hvis det er tips og triks noe annet sted nå, så ja, det er velbekomme. Gratulerer med det. Det hadde vært kjempekjipt da. Ja, det hadde vært kjempekjipt. Ja, kjempekjipt hadde vært. Vi skal i denne andre timen av radioresepsjonen få møte deg, Bjørte. Så møte deg og historien om din bestefar på farsiden. Ja, Walter Kjøstheim. Ja. Han ga ut en plate for mange, mange år siden. Mm. Hvordan ser det cover ut igjen? Nei, jeg bare lurer. Ja, det er jo bildet av han. Ja. Jeg tror det coveret på den platen kommer på internett om noen uker. Ja, det tror jeg det gjør. Ja. Mm. Såpass. Ja. Og så, ja, så han ga ut en plate der han hadde spilt inn grovkornede negersanger. Mm. På den tiden var ikke det på noen som helst måte rasistisk. Nei. Da var neger som faktisk på som kanskje den, altså den, en enda bedre rase enn den ariske og hvite. Ja, det er å ta i. Så ta litt i. Ja. De var ikke slaver? Altså, de var ikke slaver? Å, nei, det var det ikke, nei. De hadde en egen bydel i Stavanger som heter Little Harlem, og der var Walter Kjøstheim svært populær. Mm. Er det myndighetene som plasserte der, eller er det bare en naturlig oppstått ghetto? Det er en naturlig oppstått ghetto, ja. Det var? Var. Ja. Det er ikke noe lenger. Nei. Hva heter det området nå? Hva sa du? Hva heter det området nå? Jeg er litt usikker om det er liksom en del av Storhaug. Akkurat Storhaug. Ja. Men det var også en jødisk bydel i Stavanger på den tiden. Hva kalte man den? Little Hebron. Det kan godt være. Jeg er usikker at det kan godt være. Ja. Jeg vil bare si at det høres ut som, altså vi trekker frem denne gamle platen til Walter Kjøstheim gang på gang, så kan det høres ut som vi liksom synes det er spesielt gøy, og det er jo, vi synes det er gøy, ja. Men det er jo også for å høre altså, hvor latterlig det var på den tiden. Ja. Mm. Altså den rasismen som florerte da, ubevisst selvfølgelig. Det var ubevisst rasisme? Ja, det var ubevisst rasisme. Altså for oss i dag så er det jo rasisme. Ja. Men vi vil bare si, altså jeg vil bare si på vegne av hele vår lille redaksjon, at vi synes alle raser er like gode eller like dårlige. Ja. Mm. Av indianerne. De er like gode eller like dårlige. Ja. De har jo de har en latent alkoholisme i seg, da, som er... Jo, men de skal også få muligheten. Men de har også eskimoene. Ja, det er sant. Ja, men de skal også, få muligheten. De heter eskimo lenger, det heter inuitter. Bare for å være politisk korrekt, og det skal vi være her i Rådresepsjonen. Det er kjempebra sagt, Steinar. Og noe som kanskje noen har tenkt på er at vi har jo trukket frem denne platen såpass mange ganger nå, og noen spør seg kanskje hvor mange spor var det egentlig på denne platen? Nok, ja. Vil vi si da. Er det en dobbeltplate? En sånn jeg, det var litt dobbelt album, ja. Det ble dobbelt album, ja. Det var faktisk det første dobbelt albumet som ble gitt ut. Sant, i Norge eller internasjonalt? I Norge. Ja, fint. Vi skal også ha parodiposten i dag. Posten. Det er ikke lov. Og det er jeg som skal holde en parodi i dag. Ja, jeg tror det blir veldig bra, utifra hva rykter jeg har hørt. Å ja, du har hørt rykter? Ja. Ja, vel. Ja, vil du si noe om hvem du skal parodiere? Kan du si at han var en folkekjær revolver-reporter for noen år tilbake? Ja, han dør nå. Da vet jeg hvem det er. Ja, nei, ikke død. Kanskje litt fra medienes oppmerksomhet, men han er absolutt i stedet. Ja, en mann altså. Ja. Vi skal også ta flere tips og triks etter at vi har hørt The Thrills med låta Big Sur. P3. P3. Dette er P3. Er det sant? Er det mulig? Ja. Det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na ra. Na na na na ra. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Tips og triksspalten fortsetter, og for å gjøre deres hverdag der ute litt enklere, og sannsynligvis også litt morsommere. Hvis du tar et sylferskt e-post-triks slash tips, som har kommet fra Janne, 24, som er jomfru. Hei, Janne. Hun skriver, dette er egentlig triks for pikene der ute, og kanskje litt i Steinar. Tusen, tusen takk for det. Så hyggelig å bli satt i denne båsen. Det er hyggelig. Grovt sukker fra mammas kjøkkenskuff, pluss velduftende såpe, flytende. Eller flyrende, eller flytende som det egentlig er. Flyrende, tror jeg det er. Ja. En herlig bodyscrub og 100 kroner spart. Altså grovt sukker fra mammas kjøkkenskuff, velluftende såpe, flytende. Og det er altså en herlig bodyscrub for alle og enhver. Skrubb eller skrubb? Skrubb, skrubb. Ikke det er det samme, det? Ja. Skrubb eller skrubb? Jeg tror ja. Det er det samme. Ja, det tror jeg faktisk, ja. Kjempetips. Men da, jeg vet ikke hvordan man bruker bodyscrub, men man gnir det. Man gnir det inn i huden. Det handler om å gnir det. Ja. Takk for det, Janne. Jeg kan ta et tips her som kommer fra matteeksamen stjernetegn. Unnskyld, Amalie, født i elgens år, matteeksamen stjernetegn. Hei. Nå skjønte dere det. Hei. Hei. Hun skriver, Amalie altså, kjøp en sterk farget lommebok om du har en sort veske. Slik finner du den fort og kan muligens unngå pinlige situasjoner. Som for eksempel hvis du kjører gjennom fjellinjen, som er en bomring som finnes her, i hvert fall her i Oslo, og har glemt å finne fram penger. Ikke det at du trenger det nå lenger, for nå er det sånn automatisk passering. La oss si det er en annen bom. Et annet eksempel, Tore. Jeg kan ta en annen bom, ja. La oss si, Trondheim, er det ikke et bom der? Jo, i Trondheim sikkert et bom der. Hvis ikke det er samme løsning der, så må du finne fram penger. Fort. Slipper du det, ja, da har du rød lommebok opp i en svarte veske. Ja. Det er kjempebra. Fantastisk. Jeg kan ta et tips her som kommer fra Fernando Torres. Du kan det, Torres. Ja. Hei, Fernando Torres. Men jeg vet ikke om dette fungerer. Jeg tror det er Fernando Torres. Torres. Ok. Hvis snusen er tørr, hiv 5 dråper med kaffe oppi, og snusen blir perfekt. Og Tore og Steinar kan kanskje si noe om det. Så. Ja, jeg vil jo si bare at det optimale er jo ikke kaffe, men det er jo 5 dråper med snus. Ekstrakt. Ja, snusekstrakt, som du får kjøpt på din dagligvareforretning. Det var revete. Men hvis du har gammel saft fra snus, som kanskje oppstår hvis du spytter. Nei, dette ble forholdt. Nei, dette var men, greit. Spytting, det er ikke lov å si spytte. Nei, men kan ikke bare folk snuse litt mer, så slipper man å få tørr snus da. Ja, sant, jeg synes tørr snus kan være like godt noen ganger som våt snus. Ja, for å få en slags avlastning på gommene mine. Ja. Ja. Ja. Vi skal gå videre. Det er Morten Skytte, født i Skillingsår, som skriver chili ketchup og ekte mayonnaise på Grandiosaen forvandler den fra kjedelig til fantastisk! Det er jo litt gøy da. Ja, det høres ikke sunt ut, men det er ikke noe som er lenger. Ja. Jeg lurer på om vi skal ta et triks. Det har ikke vært så mange triks i det siste. Fint. Og det er fra Jon Thor. Hei, Jon Thor. Ta 2 ruller med kruttlapper til knallpistol. Teip stramt med brun teip rundt dem, og bruk en gummistrikk som lunte. Få en voksen til å tenne. Ja, Det gjelder egentlig alle triksene vi har her i rådresepsjonen. Få en voksen til å hjelpe deg hvis du usikker. Det blir på... altså en slags hjemmelaget kinaputt dette. Ja, rett og slett. Høres spennende ut. Ja. Vi kan også gjøre hverdagen gladere. Ja, det sikkert det. Spennende å hive en sånn en liten bombe opp i en postkasse til, postkasse. Til naboen. Ja. Og så kan det tenkes at den klarer å blåse i hvert fall lokker av. Jeg har lyst til å ta et her fra Marte. Det er mye flinke jenter i dag som kommer med tips og triks. Marte er vannmann og 29 år. Tips for vask og dusj. Vi har jo snakket litt om møkkete dusjer tidligere i uken. Ha litt salo i en tom plastflaske, shampoo eller lignende, eller en gammel saloflaske da, Marte tross alt. Og en klut slash svamp i dusjen. Salo er glimrende på disse flatene. Vask dusjen når du allerede er inni, så er det alltid rent til neste person. Ja, det er et kjempetips. Altså. Ja, det er veldig bra. Kanskje dagens. Altså. Ja, dagens. Kanskje dagens. Og når du først er inn på bad og kanskje skal rengjøre speilet, så så jeg på den amerikanske homsepatruljen sist, og der anbefalte de å pusse vindu eller pusse speil med kaffefilter. At det, for det lo ikke i det hele tatt. Altså. Det var, du kan det var... ikke alltid stole på homsepatruljen, Bjørte. Nei, okay. Det er kanskje, de har faktisk, de har også filmtriks, vet du, inn på TV. Men prøv det. Vi vil ikke gå god for det, men prøv det. Homsen sier så mye rart. Ja. Er det nye episoder av homsepatruljen? Det tør jeg ikke si. De var, nei, det var kanskje gammelt. Men det som de også gjorde, de hadde et annet tips til, hvis jeg får lov. Det var det hvis du skulle ta vare på gammel vin, eller hvis du ikke hadde klart å drikke opp hele vinflasken. Så klarer du vel. Ja, hvis det er homo, så klarer du i hvert fall at jeg er så glad i vin i homo. Hvis du, men hvis du ikke klarer det da, så ta og så fyll opp en, kan du bare helle det opp i en plastflaske, og så heller du det opp til du har kommet helt opp til kanten, altså du fyller plastflasken med vin. Altså ikke snakk om å ha noe slingringsmål? Ikke noe slingringsmål, ikke noe som helst luft, og skru på en kork, og så vil da vinen holde seg. Da kan du også ha med deg på telttur, eller til venner, hvis du da har med slanter av vin hjemmefra. Ha med slanter av vin hjemmefra til venner, da kan du oppfattes som litt smålig. Ja, jeg vil si at det er litt paradoks i homsepatruljen, fordi jeg er så opptatt at det skal se så fint. Fisfint ut hele tiden. Det er sant, ja. Og da synes jeg det er rart å komme trekkende med en gammel colaflaske full av gammel vin, altså. Ja, ja, men jeg tror at de tenkte sikkert at det var til de selv, liksom. Så det er rart at de kom med det trikset. Ja, det er sant. Jeg tror vi skal runde av tips- og triksspalten og si tusen hjertelig takk til alle som har bidratt og alle som har sendt inn til oss. Tusen takk. Si takk dere også. Takk skal du ha. Takk, tusen takk. Der er Ida Maria. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Det var Foo Fighters med The Pretender i radioresepsjonen på P3. Rock and roll! Beklager. Du vet at rock and roll står på lista over ting som ikke er lov til å si her i radioresepsjonen. Ja, men jeg... Stadig vekk så nedverdiger du deg selv til å gjøre dette glam-ropet i programmet vårt. Jeg vil gjerne ha dette rock and roll av lista. Ja, men da får du søke til ansvarlig redaktør i radioresepsjonen, a.k.a. meg. Okay. Du har også sagt kudos i dag, så nå synes jeg det holder. Ja, nå er det nok fra deg i dag. Ok. Ja. Jeg må bare si at det albumet som Foo Fighters hadde, det dobbeltalbumet som var sånn, ene plata var rocka, andre var rolig. Mm. Den rocka, nei, unnskyld. Det er veldig fint tilbake, å trene til, sykle til en av de, sånn spinning-aktig. Ja. Du driver med spinning? Nei. Men er det rolige du tenker på da? Nei, ikke det rolige. Nei, det er det som går kjapt. Det er alle de, kanskje de 7 første låtene er perfekt sånn rytme når du sykler på sånn argumentesykkel. Jeg faktisk anbefales. Vanlig sykler, er det enesjekket da? Nei, for du klarer ikke å sykle i takt når du sykler for eksempel i Norge. Nei, fordi da, noen ganger er det oppoverbakker, og noen ganger er det nedoverbakker. Men i København eller i Amsterdam så er det fullt mulig å gjøre det. Det er faktisk helt fullt mulig det. For der er det såpass flatt. Ja, såpass flatt der. Veldig godt observert. Takk for det. Har du funnet det selv når du liksom dro til Amsterdam? Hei, herregud, her var det flatt. Eller har du lest det? Nå må jeg tenke meg litt om, men jeg tror faktisk at jeg hørte rykte på forhånd om at det var flatt der før jeg var der første gang. I Danmark også? Der hørte jeg også rykter. Men der hørte jeg også at det er ikke så flatt som i Amsterdam. Det er noen små koller der. Ja. Hva med deg, Bjørte? Visste du, også da du var i Danmark første gang, visste du at det var flatt? Eller måtte du finne ut det selv? Det tok såpass lang tid før jeg kom meg så langt som til Danmark. Så jeg hadde fått det med meg på skolen. Ja. I skolebøkene mine, der stod det at Danmark var ganske flatt. Ja. Og det var riktig. Kan du huske hvor du hørte om at Danmark var flatt, eller fant du ut av det da du var der? Da var jeg langt tilbake. Jeg fant ikke ut selv, i hvert fall. Det husker jeg. Jeg fikk informasjon om på forhånd. Jeg tror jeg fikk var en brosjyre for Legoland eller Løveparken. Det så i det flere der, Max, så er det løveparken da. Akkurat, ja. Så det var bare i en bisetning? Så her, flatt. Hva er det flatt der? Ja, ikke sant. Ja. Så du lærte ikke på skolene? Nei, jeg tror det var brosjyre. Nå kan det godt være at det noen som har lært at Danmark flatt gjennom radioresepsjonen. Som ikke har vært der. Ja, som ikke har vært der, og det er grunnen greiest å vite om det på forhånd, for det er sett på som ganske flaut å bare stå og si høyt i København eller hvor det måtte være i Aarhus. Ja, her var det flatt! Ja, det er pinlig. Ja. Jeg vil gjerne høre hvis det folk som har altså har førstehåndserfaringer med at de fant ut av Danmark flatt ved å dra dit, så vil jeg gjerne høre om det. Send en tekstmelding, kodoresepsjon til 1987. Tenker man liksom forventer at man skal drive med for eksempel sånn rafting eller noe sånt i Danmark? Glem det. Forget about it. Ja. Forget about it. For det er så flott der. Vi skal snart møte Walter P. Kjøstheim. Ja. Hva står P-en for igjen? Jeg var ikke klar over at han heter Walter P. Altså, ok, det er faktisk feil. Du bander med Palmer, kanskje. Ja, ok. Ja. Walter Kjøstheim heter han. Ja. Han er død nå? Han er død for lenge siden, mange, mange år siden. Han var min bestefar på farsiden, bare for å... strek under det. Det var Norges første dobbeltalbum. Ja, det var noen som påstod at det første dobbeltalbum i Norge kom i 1971. Det stemmer ikke, for Walter Kjøstheim sitt kom mange, mange år før det. Skal vi møte Walter etter at vi hørte The Ting Things med låta Great DJ i radioresepsjonen på NRK P3. Tjong! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Om du av din neger skjemmes, husk da på han i din kjeller kan gjemmes. Men når du kjenner deg våt og yr, han deg låner sitt lange svarte dyr. Rulletita, rulletita, tøy, sydlatunda, titta, tutten. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et flygel og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger». Ja, store negre kan være ganske frekke. De går ei av veien for å deg bedekke. Blir du tilbudt negermamma, takk ikke, nei, nei. For en slik opplevelse glemmer du ei. Ja, bilden ditt deg. Spiller mamma, bilder alle døtta, bilder ditt av nutt, bilder ditt. En gang holdt det på å bryte ut krig mellom den svarte og den jødiske bydelen i Stavanger. Jødene ble beskyldt for å ha kidnappet og spist den 11 år gamle svarte gutten Bonzo. Min bestefar, som hadde inngående kjennskap til begge bydelene, måtte trå til som fredsmegler. Men skikkelig fred mellom bydelene ble det ikke før etter 3 år, da Bonzo, 14 år gammel, padlet inn til havnen i New York i en gammel ølkasse fra Tau Bryggeri. Den lange turen hadde tatt på kreftene til den svarte gutten, som bare veide 8 kilo da han satte sine bein på amerikansk jord. Har du først fått smaken på svarte meloner, driter man i druer på likbleike koner. Har du ikke penger til å betale for kosen? Nei, kan tante Tabita kile deg gratis på posen? Ja! Ra-pa-pa-pa, ra-pa-pa-pa! Ja! Ragtime-kongen brukte selvfølgelig mye tid på sang og musikk. Men det ble også tid til noen små oppfinnelser. Min bestefar fant blant annet opp peilepinnen, som viser hvor mye olje det er i bilmotoren. Og det var han som fant på at man kunne feste viskelær på enden av blyanten. I 1934 skrev Walter Kjøstheim et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, der han foreslo at avisen burde gis ut i tabloidformat. Noe avisen valgte å gjøre først 72 år senere. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Ha! Dette er P3. Glucifer, Easy Living i radioresepsjonen. Det albumet jeg tenkte på, Foo Fighters-albumet, som var fint å sykle til på spinninga, det er altså In Your Honor. Akkurat. For der, alle de første låtene der er veldig bra, og da har du holdt på en 25 minutter. Det holder. Ja, det holder. Det er oppvarming da, vet du. Nei, ikke sant. Ja. Så bare det er tips. Vi skal snart ha parodiposten. Ja, i dag er det posten ikke. Og i dag er det du, Steinar, som skal parodiere. Ja. Nå tror jeg det faktisk er på tide å røpe hvem du skal parodiere i dag. Ja, jeg skal røpe det nå. Ja. Jeg har valgt å parodiere multitalent. Nei, kanskje ikke det. Men han gjør mange forskjellige ting. Han har gjort mange forskjellige ting. Nemlig Alex Rosén. Han er jo både komiker, reporter og oppdager han eller altså oppdagelsesreisende. Oppdagelsesreisende er han i hvert fall. Jeg vil kalle han vidunderbarn, jeg. Eller han var i hvert fall det på Han var vel ikke det. Han begynte sin karriere i hvert fall i U som sånn ungdom her i NRK, ungdomsavdelingen. Ja, ungdomsavdelingen, ja. Som sånn stuntreporter, hadde med seg sånn stor mikrofon som han gikk rundt og tulla med da. Og så har han gjort båtturene. Så har han spilt i et band som heter Go Go Gorilla. Ja, og så har han også hatt et program, husker ikke på hvilken kanal, hvor han kjørte rundt i en Saab Cabriolet sammen med halvkjente norske personer. Det stemmer det, stemmer det. Nora Nord blant annet, den store norske soloartisten. Ja, sier du det? Akkurat. Ja, men det skal blir spennende. Jeg håper at jeg klarer å tilfredsstille parodibehovet til lytterne våre. Vi skal få den parodien og etter at vi har hørt Anne Brun med The Treehouse Song. Den er fin, den. Den er kjempefin. Ja. Kjempefin, den. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Akkurat som å høre ham. Jeg er helt likende. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Ja. Radioresepsjons parodispalte. Ja, vi har vært så heldige å få et besøk i studio av Alex Rosén. Det er dritbra. Velkommen. Det er så dritbra, det er dritkul å være her. Ja, så hyggelig. Litt morsomt at vi hørte Arne Brun her nå nettopp, for dere var jo kjæreste for en tid tilbake. Nei, nå tror jeg kødde med meg. Nå tror jeg kødde med meg, synes jeg, men det er ikke det. Det er så mega å bare få det rykte på seg, og jeg er sammen med Arne Brun, liksom, og banga henne, liksom. Ja, for du er jo sett på som en liten pikenes Jens. Hæ? Du er jo sett på som litt sånn pikenes Jens. Må du slappe av med det. Det er bare så megafett og megarått og blir sett på som pikenes Jens. Hva driver du med nå om dagen? Jeg er freelancer. Generelt, liksom, inn i alle bransjer. Tell meg bare, alle bransjer. Reporter, med bæsjerk igjen, og det er litt bra, da. Det er kult, da. Det er båten som du reiser rundt med. Bæsjerk, ja, jeg har vært ute med den, da. Så jeg bare på en ny poleekspedisjon, jeg bare kom på NRK Tøsten, tror jeg. Ja, for det er jo en liten stund siden vi så det. Det var vel klassefesten jeg så det sist. Jeg var i gaten da. Jeg bare helt rått da. Det breie gliset og bare kom i gaten bare, hallo, gå i sammen i vakt. Og jeg bare, hallo, her er jeg liksom. Jeg bare har mikrofonen og bare her sitter jeg på TV. Og jeg bare, det er ganske bra da. Hva liker du å drive med ellers når du ikke freelancer? Jeg liker å drikke. Jeg var i en begravelse her. Det var så gjerne rått. Det var faktisk en rå begravelse. Ja, det er bare helt mega å være her. Hva skjedde i begravelsen? Det skjedde at bare, ja, jeg skulle tale, liksom bare, hallo, eller liksom Alex Rosén, liksom, hallo, her på talsorden, jeg bare, ja, det var jævlig kjipt da, du var kul, og gjør kort, la oss drekke. Hvem var det som døde? Det var en kompis av meg, han døde av AIDS. Jeg døde av AIDS, ass. Faen, du bare blir så jævla innhull og liten og jævla rar. Han blir liten, da? Ja, men du ble søkt deg på sykehuset bare, ikke noe en av deg, da. Nei. Du har levd et, ikke langt, men et innholdsrikt liv. Du har levd mye. Ja, du har ikke vurdert å skrive en selvbiografi? Jeg har tenkt på det. Jeg kan skrive. Jeg har ikke ro, jeg har lopper i blod. Jeg har bare masse maur i ræva, bare får ikke satt meg ned og skrive. Ja. Kjempefint. Tror vi sier hjertelig tusen takk. Det er kult å være her. Tusen takk. Kjempefint. Fabelaktig. Fy søren, dette mener jeg er noe av det aller, aller beste vi har hatt i radioresepsjonen av parodi. Og dette mener jeg var parodi i ordets rette forstand. Ja, det mener man tok en liten egenskap og gjorde den stor, altså det puste og lattergreiene, og kjørte det 100%, og det tror jeg ikke du kommer til å angre på. Nei, jeg tror det var lurt av meg. For det var ikke en imitasjon, det var en parodi. Ja, rett og slett. Og jeg synes jeg var så flink med å si sånn, det er mega og sånt, for det tror jeg han... Jeg tror han bruker litt sånn gamle corny, kunne også brukt... Corny, da, jeg heter corny, da! Jeg synes både på form og innhold, som jeg også synes var overraskende og morsomt og friskt. Kult. Så gir jeg 5. Jeg synes dette er noe av det bedre vi har hatt i parodispalten vår. Jeg gir 6. Nei, det er utrolig. Vet du hva? Jeg får gåse ut. Ser du? Ja, det får du. Jeg får faktisk gråtskose. Ja, det var veldig hyggelig å høre. Vi runder av der og sier, jeg sier tusen takk og takk for oppmerksomheten. Dette her er The Clash. Radioresepsjonen. The Whip med låta Trash i Radioresepsjonen. Og før det, The Clash med Should I Stay or Should I Go. Og det jeg la merke til er jo at når de synger Should I Stay or Should I Go and let it matter which så har man aldri, har vi noen gang hørt hva de synger mellom aldri der, eller det koret? Aldri hørt. Så gikk jeg inn, jeg måtte gå inn av etterpå lyrics og se hva, de, hva som skjedde. Ja, hva skjedde? Og det virker som det spansk, det de sier mellom der. Det kanskje, for de som Clash-fans, så det selvfølgelig The Blind Obvious. Men vi snakker jo ikke bare til Clash-fans heller. Nei, nei, nei. Så det også always tease, tease, tease, siempre cogtiendo y engañando. Ja, det går litt fortere, men det omtrent det de sier. Ja, og så you're happy when I'm on my knees. Mi aradilla y esta fe. Så det rart, altså. I teksten har de oversatt den bare rett til spansk, tror jeg. De sier det samme på spansk, det kan godt være, altså. Det skal vi prøve å finne ut av til... Neste tirsdag. Neste tirsdag. Kanskje da, ja. Eller går det an å gjøre til postkassen også? Postkassen. Også. Vi har fått en tekstmelding også, som på en måte avfeier hele den debatten rundt at Danmark er flatt eller ikke. Danmark er faen ikke flatt. Er det noen orienteringsløper som skriver her? Dra ut i skogen der, da, i Danmark. Ja, burde du vite. Der er mye mer kupert enn i Norge. Ja, siden han har det yrket som han har, så burde han jo vite nettopp det. Han jobber som orienteringsløper? Tydeligvis. Jeg har fortsatt tro på at Danmark er rimelig flatt. Ja, jeg vet det er mye sånn småfeil i skolebøkene, men jeg velger fremdeles å tro de skolebøkene jeg hadde på... Det er gamle skolebøker, ass. Det, nå er det det. Det er fall med de gamle skolebøkene. Veldig gamle skolebøker. Mm. Så, men hvis du bare ser på et oversiktsbilde av Norge, og et oversiktsbilde på Danmark, så ser du at Danmark er flattere enn Norge. Ja, sant det. Vi skal runde av sendingen i dag. Takk for at du har hørt på, selvfølgelig, og takk for at du har bidratt til å gjøre sendingen vår enda bedre enn det vi hadde klart på egen hånd. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen, og den som får sjokk blir også skutt med softgun MP5-en. Jeg tror det blir meg, ja. Ja, det er din tur, Tore. Det var meg i går, så blir det vel meg i dag også. Nei! Ja, shit, jeg kom inn i en dårlig steam her nå. Du klarer å på en måte... Sitt folkelig, og det synes jeg interessant. Ja, nå det veldig irriterende. Du klarer å på en måte undertrykke uheldig, altså. Smerten, veldig, synes jeg bra. Veldig, veldig uheldig. Pass på fingrene dine, for du hadde litt problemer med det i går. Er du klar? Ja, kom igjen. Åh, fra meg. Det er å bli grusomt. Shit! Det er som Jesus, han døde for synder. Vi skyter hverandre for dere som hører på. Ja, det er jo det vi gjør, ja, på samme måte. Vi, akkurat, ja, skjønner. Jo, last ned podcasten vår. Den kommer litt senere nå, som dere kanskje har lagt merke til. Hvorfor det? Det er forskjellig. Det er, den skal gjennom en sensur. Det har blitt såpass strengt. Det har blitt veldig strengt nå. Men den skal komme altså ut på ettermiddagen en gang. Så ha tålmodighet med oss, og last ned. Gå inn på nrk.no/podcast. Og det koster ingenting, det er en gratis tjeneste som vi gir. Gratis. Da får du høre alt bablet minus musikk. Fantastisk. Rart det. Jeg tror vi skal runde av med Madonna! Madonna! Tore, si Madonna. Nei. Kom igjen, si Madonna. Jeg sier ikke. Jeg si Madonna. Ja, Madonna og Justin Timberlake, dette 4 minutes. Ha en trivelig dag, da. Ha en trivelig dag! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.